Tu Trójka, program trzeci jest 20. Niedziela 29 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 40 lat temu powstały wolne związki zawodowe Wybrzeża. W Ramallach po raz pierwszy od ponad 20 lat zbierze się Parlament Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Na majówkę z polską organizacją turystyczną. Na Polska Travel, na naszym portalu narodowym, publikujemy taką listę 10 najlepszych, ciekawych atrakcji. Premier o wolnych związkach zawodowych Wybrzeża. Założenie ich 40 lat temu było milowym krokiem w polskiej drodze do wolności. Napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. W Gdańsku zakończyły się już ogólnopolskie uroczystości ich utworzenia. Przez 3 dni przypominano o historii ruchu, jego działaczy, którzy bronili praw pracowniczych i związkowych. Uroczystości zorganizował IPN. Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej oraz byli członkowie WZZ złożyli kwiaty na grobach zmarłych działaczy opozycyjnych. Odprawiono też uroczystą mszę świętą. Otwarta została również wystawa o historii ruchu. W sali BHP Stoczni Gdańskiej 13 byłym działaczom wolnych związków zawodowych Wybrzeża wręczono krzyże wolności i solidarności. Lech Zborowski tak wspominał swoją działalność w WZZ-ach. Te codzienne sprawy to były przede wszystkim kolportaż i udział na przykład przekonywanie ludzi, żeby poszli z nami na manifestacje czy obchody grudnia i wieczne rozmowy. Wszędzie rozprzestrzenianie tej idei. 5 osób otrzymało odznaczenia pośmiertnie, w tym Anna Walentynowicz. Krzyż odebrał jej syn Janusz. To jest jakby takie uwieńczenie jej pracy, jej życia. Myślę, że przyjęłaby to ze łzami w oczach. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego. Z Gdańska Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W Ramallach po raz pierwszy od 20 lat zbierze się jutro Parlament Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Palestyńska Rada Narodowa zwołała z inicjatywy prezydenta Mahmuda Abbasa, który chce umocnić swą pozycję wobec napięcia w stosunkach z USA. Jednym z głównych tematów obrad będzie wyznaczone na 14 maja przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, co oznacza uznanie jej za stolicę państwa Izrael. Przedstawiciele islamistycznej organizacji Hamas rządzącej w Strefie Gazy i innych radykalnych organizacji palestyńskich zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w obradach parlamentu OWP. Jeśli nie wiemy, dokąd wyjechać na majówkę, potrzebujemy inspiracji, to warto spojrzeć na listę obiektów certyfikowanych przez Polską Organizację Turystyczną. Organizacja specjalnie na majówkę przygotowała propozycje ciekawych miejsc do odwiedzenia, mówi Jacek Janowski. Polska Organizacja Turystyczna przygotowała specjalne rekomendacje dla wszystkich tych, którzy nie mają jeszcze ciekawych pomysłów na tą majówkę. Na Polska Travel, na naszym portalu narodowym, publikujemy taką listę 10 najlepszych, ciekawych atrakcji, które można sobie zobaczyć. To są tak naprawdę atrakcje turystyczne, które są rekomendowane przez Polską Organizację Turystyczną, bo otrzymały certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Sezon turystyczny w kraju już się rozpoczął. Widać rosnące zainteresowanie usługami turystycznymi, a rosnące zarobki przekłada dają się na to, że szukamy coraz lepszych ofert i dodatkowych atrakcji. To się oczywiście przekłada na turystykę jak najbardziej, bo badania pokazują, że Polacy coraz częściej wyjeżdżają, coraz częściej wyjeżdżamy na wakacje, coraz częściej wyjeżdżamy na weekendy. Tych weekendów mamy sporo w tym roku, jeżeli chodzi o takie dłuższe weekendy i to się oczywiście przekłada, to że mamy większe zasoby finansowe. Tych obiektów w Polsce jest coraz więcej i mają coraz lepszą ofertę turystyczną, coraz ciekawszą, coraz lepszy standard. Największą popularnością co roku o tej porze cieszą się Zakopane, Sopot i Gdańsk. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że ZSRR nie brał żadnego udziału w wojnie koreańskiej w latach 1950-53. Taka wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Igora Morgułowa zaskoczyła dziennikarzy, którzy zarzucili wiceszefowi resortu pomijanie niewygodnych faktów. Rosyjski minister, odpowiadając na pytanie agencji TASS o rolę Moskwy w procesie pokojowym na Półwyspie Koreańskim, oświadczył, że Rosja jest i pozostanie aktywnym uczestnikiem tego procesu. Dodał także, że Związek Radziecki nie brał udziału w wojnie, która 70 lat temu podzieliła Koreańczyków. Tymczasem Radio Echo Moskwy przypomniało o wsparciu wojskowym, jakiego Moskwa udzielała 70 lat temu reżimowi północno-koreańskiemu. Oświadczenie Morgułowa przeczy historycznym faktom. Można przeczytać na stronach internetowych rosyjskiej rozgłośni. Echo Moskwy podkreśla, że radzieccy piloci uczestniczyli w walkach przeciwko pilotom Stanów Zjednoczonych, a instruktorzy Związku Radzieckiego szkolili kadry koreańskiej Armii Ludowej. W czasie trwania wojny Moskwa dostarczała Pjongjangowi samoloty, czołgi, artylerię, karabiny i amunicję, napisali dziennikarze Radia Echo Moskwy. Na razie rosyjskie MSZ nie zareagowało na te informacje, a wypowiedź wiceministra Igora Morgułowa, wybielająca Związek Radziecki, nie zniknęła z oficjalnej strony internetowej resortu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Był

Rozmawiamy o wystawie Inne Tańce, która dwa dni temu miała swój wernisaż w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. I może zacznijmy rozmowę od tego, o czym ta wystawa jest, co tam można zobaczyć. Nie wiem, która z pań, czy pani Małgorzata Ludwisiak, czy pani Agnieszka Sosnowska. To może ja zacznę i wprowadzę w klimat tej wystawy, który później bardziej szczegółowo będzie na pewno w stanie rozwinąć Agnieszka. Ta wystawa Inne Tańce to duży zbiorowy projekt, duża zbiorowa wystawa. Na samej wystawie są obecne 23 prace, ale wystawie towarzyszy bogaty program performansów, pokazów. Jakie jest zadanie główne tej wystawy? Próbować uchwycić i zdefiniować, co wydarzyło się w polu sztuki, sztuki szeroko rozumianej, nie tylko sztuk wizualnych, w ciągu ostatnich kilku lat, bo jesteśmy świadkami w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, tak już najszerzej chyba rozciągając ten czasokres, no pewnego zjawiska, które powszechnie zwykło się nazywać zwrotem performatywnym. I kuratorka Zamku Ujazdowskiego, Agnieszka Sosnowska, również poza tą pracą w zamku badaczka też tego obszaru właśnie performatyki, postanowiła to w jakiś sposób zbadać, podsumować i próbować nadawać pierwsze etykiety temu zjawisku tak naprawdę, czy pierwsze próby jego zdefiniowania i określenia, czym ono jest, kto w nim uczestniczy, na jakiej zasadzie i co z tego mamy my, widzowie, my, publiczność. A więc okazuje się, że artyści sztuk wizualnych bardzo mocno angażują się w ostatnich latach w eksperymenty teatralne czy choreograficzne, albo zasysają je, brzydko mówiąc, do swoich prac, a w związku z tym choreografia zaczyna dyktować reguły w sztukach wizualnych, a tancerze stają się obiektami. Więc tutaj tych połączeń i nowych linków, które obserwujemy, jest bardzo dużo na wielu poziomach i ta wystawa jest, myślę, pierwszą jakby próbą podsumowania tego, co w tej naszej sztuce polskiej, w sztukach wizualnych, performatywnych, w tym nowym wspólnym polu się dzieje. I pomówmy w takim razie szczegółowo o programie. Wystawa jest podzielona na rozdziały, na części. Tak, zgadza się. Wystawa jest podzielona na pięć części. Każda z nich trochę w inny sposób stara się podejść do problemu, czy pokazać zwrot performatywny, no jakby nie bez powodu, ponieważ jedną z takich głównych tez tej wystawy jest próba pokazania tego, jak współcześnie artyści redefiniują jakby sztuki performatywne, właśnie ten punkt styku. Tak naprawdę najpierw oddaje ta wystawa głos samym artystom, którzy też pracują z różnymi praktykami przeszłości, czy z tradycjami przeszłości. Przyglądamy się tego, jak oni sami je redefiniują, jak je czasami przepisują, jak się na nie powołują, jak w jaki sposób bardzo często z takim krytycznym pazurem do nich właśnie podchodzą i tworzą prace, które jakby są takim bezpośrednim nawiązaniem do różnych tradycji z przeszłości i polskich, i jakby zagranicznych. I tu mamy przykładowo dwie prace Karola Radziszewskiego, który robi dokument o Natalii LL, i fragmenty filmu Łukasza Rondudy i, ojejku, Macieja Sobieszczańskiego, Performer, gdzie występuje Oskar Dawicki jako performer i nawiązuje do swojego patrona duchowego Zbigniewa Warpechowskiego. Czyli oni, dokumentując pracę innych performerów, no właśnie zastanawiają się nad tym swoim warsztatem. I to jest pierwsza część zatytułowana Przeszłość, która się wydarzyła. I teraz przechodzimy Przyszłość, która już się wydarzyła. Oczywiście, tak, przyszłość, tak, bo nie byłoby paradoksu. I teraz przechodzimy do drugiej części, czyli do pokoju fantazji. Tak, pokój fantazji to część wystawy, która poświęcona jest temu, w jaki sposób artyści sztuk wizualnych wpływają na współczesne, tak naprawdę teatr, Głównie chodzi tutaj, prezentowane są, są prace dwójki scenografów, artystów wizualnych. Aleksandry Wasilkowskiej, która od wielu lat bardzo blisko współpracuje z Krzysztofem Garbaczewskim oraz braci. Bracia to duet Agnieszka Klepacka i Maciej Chorąży. Oni z kolei od wielu lat współpracują z Cezarym Tomaszewskim i wprowadzają ten język wizualny na scenę. Z jednej strony to jakby żadna nowość, można powiedzieć, żadna nowość od bardzo dawna, szczególnie jakby w polskim teatrze. Możemy wymienić jakby szereg bardzo ważnych scenografów, czy a nawet reżyserów, którzy łączyli kompetencje bycia reżyserami i scenografami i wprowadzali ten język wizualny, język sztuk wizualnych w zasadzie na scenę, więc pytanie jest, jaka różnica? No właśnie, co jest nowego, co jest performatywnego? Możemy też zauważyć subtelnie, że performatywność teatru jest właściwie chyba od początku jego cechą, więc na czym polega ten zwrot akurat w teatrze? Czy z jednej strony to, co jakby, jak co się nowego pojawia jakby w tych scenografiach, w tej współpracy, to na pewno trochę inne podejście, bo rządzi tutaj nieskrępowana wyobraźnia, ale też bardzo duże poczucie humoru, które wydaje mi się, że wcześniej jakby na tą skalę tego nie było. Wcześniej nie rządziło? Czy Hanuszkiewicz, prowadzając Balladynę na Hondzie, nie miał trochę poczucia humoru, aby? No, wydaje mi się, że jednak to było trochę... No, czy nie było to performatywne, ten wjazd na motorze, który wtedy był obiektem pożądania dla wielu osób? Czy to nie było takie trochę performatywne? Nie, jakby tutaj kwestia oczywiście jakby samo medium jest tutaj performatywne. Bardziej chodzi o to, jak zmieniają się zasady sytuacji teatralnej, czy sytuacji performatywnej w momencie, kiedy reżyserzy zaczynają współpracować z artystami wizualnymi. Jak to na siebie wpływa i jak wpływa w ogóle na jakby na ten format, na tą sytuację. Myślę, że to bardzo wyraźnie widać, kiedy spojrzymy na same spektakle Krzysztofa Garbaczewskiego, jakie pole oddaje Aleksandrze Wasilkowskiej, jakby co się na tej scenie dzieje. Na przykład przywołajmy jeden bardzo, wydaje mi się, wymowny przykład, spektakl Robert Robur, grany jakby do dzisiaj w TR Warszawa. Gdzie elementy są zaprezentowane właśnie tego spektaklu, scenografii na wystawie. W formie zmniejszonej, przetworzonej, ale tam scena w zasadzie jest przesłonięta scenografią Aleksandra. Tam jest jakby taki wielki horyzont oka i cała sytuacja teatralna jakby dzieje się jakby w tym oku. Tak? A czy ten element jest naprawdę bardzo... No bardzo dominuje w pewnym sensie scenografia. To chyba jest w ogóle cecha teatru Krzysztofa Garbaczewskiego. W tej audycji, może niektórzy słuchacze pamiętają, rozmawialiśmy o spektaklu Chłopi, inne historie i tam też ta przestrzeń jest szczególnie zorganizowana i pełni bardzo ważną rolę ta scenografia. Tak. Dobrze, czyli tu jesteśmy w pokoju w Fantazji. I trzecia część to jest po spektaklu. Tak, po spektaklu jest to centralna w zasadzie część wystawy, która też zadaje to pytanie, które już tutaj wybrzmiało, dotyczące tego, jak chcemy opisywać to zjawisko, jak instytucje, jakby obserwując to i coraz częściej jakby otwierając też jakby swoje własne przestrzenie dla praktyk o performatywnym charakterze, albo organizując wystawy choreograficzne, performatywne, czy coraz więcej można przyjrzeć się jakby samym strukturom instytucji sztuki, żeby zobaczyć, jak bardzo ten zwrot performatywny jest widoczny. Więc pojawia się pytanie, jak chcemy go archiwizować, jak chcemy go kolekcjonować. Pomówimy, bo to jest rzeczywiście tu bardzo ciekawe zagadnienie, to za chwilkę. I w tej części wystawy prezentowane są różne formy istotnych dla zjawiska, którego dotyczy ta wystawa, spektakli, performance'ów. Każdy jest troszeczkę inaczej prezentowany. To inna jakby forma propozycji dokumentacji, często jako jakby odpowiedź, no właśnie trochę jakby być może zabawa tym, bo niektóre propozycje są jakby takimi bardzo radykalnymi propozycjami, czyli takiego, no to może potem o tym omówimy szerzej, ale mamy tutaj faktycznie do czynienia z pokazywane są prace Marty Ziółek, Wojciecha Pustoły, Anny Karasińskiej, Anny Nowak, Chóru Kobiet. Są to różne przykłady pracy z formatem, sytuacji performatywnej, która w zasadzie wymyka się takiej już logice w ogóle jakby spektaklu dramatycznego, korzysta już jakby zupełnie, jest to już inny pomysł na to, jak powinna wyglądać taka sytuacja. Bardzo silnie naznaczony taką redukcją środków wyrazów i minimalizmem. Zazwyczaj te sytuacje nie mają w ogóle chociaż ten chór kobiet, tak szczerze, to nie jest taki znowu bardzo minimalny. Powiedziałbym, że on jest taki dość ekspansywny w formie. Jest ekspansywny przez jakby cielesność i przez głos, ale na poziomie scenografii też no na poziomie tam scenografii, w zasadzie tak, ale jest ona tak, zredukowana tak? Niemalże do zera. Mamy jakby czarną, tylko czarną przestrzeń wypełnioną głosem. Zgoda, jakby... w planie scenografii tak. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o formę teatralną, to dostrzegam tu raczej taką pewną siłę wyrazu. Dobrze, to jest część po spektaklu i teraz przechodzimy do czwartej części, która się nazywa Pulsujące chrząstki. Tak, pulsujące chrząstki to część dotycząca sztuki dźwięku, która od wielu lat, w której również od wielu lat pojawiają się aspekty performatywne, bardzo w moim przekonaniu istotne i ta część wystawy jest dla mnie bardzo ważna, bo nie zawsze czasami o tym zapominamy, bo często to jest jakby też problem czasami tego środowiska, że różne środowiska nie widzą siebie nawzajem. Wydaje mi się, że to jest w ogóle największy problem tych praktyk na styku dyscyplin, że środowisko teatralne czasami nie widzi tego, co się dzieje w sztukach wizualnych, po prostu nie trzeba się jakby rozglądać trochę na wszystkie strony, a co się obecnie dzieje w sztuce dźwięku, czy jakby w muzyce eksperymentalnej, wydaje mi się jakby szalenie ciekawe. Tacy artyści właśnie jak Wojciech Blecharz, Anna Zaradny czy Konrad Smoleński, którzy są prezentowani w tej części wystawy, jakby faktycznie włączają już od bardzo wielu lat konsekwentnie elementy performatywne właśnie w bardzo różnym przejawia to się zupełnie inaczej w ich pracach. Z jednej strony jakby właśnie Konrad Smoleński pokazuje na wystawie pracę, która jest ścianą dźwięku. Właśnie ta praca jest chyba najbardziej poruszająca, jeśli tak można powiedzieć, w dosłownym sensie, ponieważ porusza ciało. Tak, to jest założenie dokładnie. Artysty, że nasze ciała stają się pudłem rezonansowym. Na szczęście tylko co godzina chyba, tak? To słyszymy, bo gdyby cały czas emitowany był ten dźwięk, to myślę, że widzowie mieliby kłopot z percepcją innych prac. Tak, faktycznie jest tak, że jakby praca Konrada Smoleńskiego odzywa się raz na godzinę w taki sposób dominujący całą wystawę, ale jest to, jeżeli Państwo znają inne prace Konrada Smoleńskiego, to faktycznie jest artysta, który jest takie radykalne gesty, mocne gesty są mu bardzo, bardzo bliskie. Wydaje mi się, że też to wspaniałe na wystawie, że dla innych artystów to nie jest problemem. Tak, i przechodzimy do piątej części, która nazywa się Zrób to sam. Tak. Wystawa jest wystawą, która jest o danym zjawisku. Nie ma charakteru performatywnego, który jest często u nas jakby w Zamku Jazdowskim jest ostatnio dosyć często można odwiedzić, czy przyjść do zamku na wystawy o performatywnym charakterze, to znaczy na takie, w których w przestrzeni galerii znajdują się tancerze czy performerzy. Na wystawie Inne tańce jest inaczej. Jeżeli już mówimy o performerze na wystawie, to widz może stać się performerem właśnie w pracach Krzysztofa Garbaczewskiego i kolektywu Dream Adoption Society oraz w instalacji Wojtka Ziemińskiego. Więc jest to część, której faktura aktywuje jakby samego widza. No, tu bym dyskutował, czy on może stać się do końca performerem, bo on się staje performerem w przedstawieniu zaprojektowanym przez innego performera. Myślę, że to przez jest reżysera, taka... Przez reżysera, nie przez performera. No tak, ale w tym sensie, że widz nie jest suwerenny w swoich działaniach, tylko jest sterowany, ale o tym, czym jest performance, może porozmawiamy za chwilę. Łyse konie na łysej polanie, łyse konie, łyse, ale pokopane. Łyse konie w krainie bajek, bajek. Łyse konie na chwilę uklepane. Łyse konie mówią baj, baj, baj, baj, tylko teraz na tym łonie. Łyse konie sklejone na amen, łyse konie powtulane ramię w ramię. Łyse konie zady wyklepane, łyse konie włosy ciągle poplątane. Łyse konie głowy mają powkładane, łyse konie kopyta popychane. Łyse konie chwilowo wąchają swój dream and face. Kiełbacha dla tłumu, mortadela mas. Kiełbacha dla tłumu, mortadela mas. Kiełbacha dla tłumu, mortadela mas. Kiełbacha dla tłumu, mortadela mas. Łyse konie na łysej polanie, łyse konie, konie, ale odjechane. Łyse konie w krainie bajek, łyse konie mówią daj, daj tylko teraz, ani chwili dłużej. Łyse konie nie ma innych momentów, łyse konie tulą podkowy bez lęków. Łyse konie łamią, łamią czas, chwilowo mają swój dream and last. Nazwa wystawy Inne tańce pochodzi od spektaklu Akademii Ruchu z 1982 roku i to jest, wydaje mi się, tutaj istotne. Parę słów trzeba o tym powiedzieć. Jak to jest napisane w folderze do wystawy, wystawa konfrontuje widza z tym, co w sztuce nowe, z tym, co zmienia warunki gry, rozszerza pole walki, więc jeszcze nie doczekało się wiążących interpretacji. Nie zostało otoczone domkniętą ramą teoretyczną. Jakie więc jest przesłanie tego spektaklu Inne tańce? Jak można go rozumieć z dzisiejszej perspektywy? To może ja zacznę. Inne tańce są w moim przekonaniu, i to mi się od początku bardzo podobało też w koncepcji tej wystawy, ważnym punktem odniesienia dla wystawy, który jest i pewnego rodzaju metaforą, która... roli choreografii w tak, tej sztuce współczesnej. Roli choreografii, ale też roli pewnej zmiany, tak? Bo to, o czym mówimy, o czym mówi ta wystawa, to jest pewna zmiana. To, o czym opowiadała Agnieszka przed chwilą dosyć obszernie, czyli sztuki wizualne dokonują rzeczywiście takiej bezprecedensowej ekspansji w polu sztuk teatralnych, performatywnych i odwrotnie. Teatr, choreografia, taniec, performance dokonują niezwykłej jakby ekspansji w pole tego, co do tej pory rozumieliśmy jako klasyczne sztuki wizualne. I tutaj Akademia Ruchu jest odniesieniem nieprzypadkowym i nieprzypadkowym też, znaczy to jest też legenda naszej instytucji, Zamku Ujazdowskiego. To jest taki swoisty hołd dla Wojciecha Krukowskiego, wieloletniego dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej. Na pewno do pewnego stopnia, bo on też będąc w zasadzie pierwszym dyrektorem tej instytucji, która została powołana niby w 86 roku, ale tak naprawdę jej nowy statut, który spowodował, że instytucja jest przez ostatnie ponad ćwierćwiecze tym, czym jest, został nadany w 89 roku. I to jest też moment, w którym zostaje powołany Wojciech Krukowski na dyrektora, którym był przez lat 20. I więc on naznaczył w sposób bardzo silny instytucję właśnie tym swoim doświadczeniem performera, lidera Akademii Ruchu, która była też bardzo mocno obecna wielokrotnie w zamku ze swoimi spektaklami, była częścią instytucji poniekąd, ale też on od początku miał tę bardzo silną wizję Zamku Ujazdowskiego jako tego Centrum Sztuki Współczesnej, co wtedy w latach 90. zaczynało być też modelem obowiązującym na Zachodzie. Nie klasycznego muzeum, tylko bardziej takiej instytucji oddziałującej na otoczenie. Instytucji bardzo otwartej, śledzącej to, co w sztukach różnych nowego, eksperymentalnego się dzieje i instytucji multidyscyplinarnej. To znaczy, że wystawy były tylko jedną z wielu części programu Zamku, natomiast ogromną rolę w nim zawsze odgrywał właśnie performance, spektakle, taniec, różne festiwale, które w Zamku się zrodziły albo z którymi Zamek współpracował, kino, także literatura, Brulion na początku swego zarania w latach 90. miał swoje jakby... Chcę powiedzieć, ale pamiętam te czasy. Także i to, co czym jest ten program w ogóle performatywny w Zamku, który już no, prawie że trzeci rok staramy się, aby był on coraz bardziej wyrazisty. Ta część naszego programu, ale ten nasz sposób pracy w Zamku w ostatnich latach idzie w tę stronę, żeby czerpać z tej multidyscyplinarnej tradycji Zamku, ale bardziej przekuwać ją w transdyscyplinarność, czyli w to, czym w gruncie rzeczy, o czym do dużego stopnia, w wysokim stopniu jest właśnie wystawa Inne tańce. Czy pani coś by chciała dodać jako kuratorka do tego, jaką rolę dla pani pełnił to przedstawienie Inne tańce, ten performance? Jest to przede wszystkim to spektakl, który znam bardzo dobrze, bo pisałam o nim w książce, którą Centrum Sztuki Współczesnej razem z Instytutem Teatralnym wydawało o spektaklach Akademii Ruchu. Ale jest to oczywiście, z jednej strony jest to spektakl, który dzisiaj oglądany, aż jest nie do uwierzenia, że powstał w 1982 roku, bo wydaje się nam współczesny. Tak jest z wieloma dobrymi dziełami sztuki, z dobrymi przedstawieniami i książkami. Ale chodzi o podejście właśnie do ciała, do choreografii, do budowania sytuacji performatywnej. To w pewnym sensie jakby wyprzedzało swoje czasy. Być może nawet dopiero jakby dzisiaj możemy to w pełni zrozumieć. To zainteresowanie już ruchem potocznym, na przykład, które jest widoczne w tym spektaklu, jest równoległe do bardzo wielu rzeczy, które jakby dzieją się w zupełnie jakby innych częściach świata, bo tego, co dzisiaj jest jak również tak istotne dla środowiska eksperymentalnej choreografii. Oczywiście sam tytuł wydaje mi się po prostu świetną metaforą, takim sformułowaniem, które pozwala zwrócić uwagę na rzeczy, które tak często umykają takim dominującym narracjom, jakie w polskiej kulturze udało się stworzyć i zarówno teatrowi, jak i sztukom wizualnym. I te praktyki, które są tak troszeczkę pośrodku, czasami się jak właśnie spycha w taką szufladkę, trochę właśnie takich innych coś, a to jest takie inne tańce. Więc trochę jest to, ten tytuł na wielu poziomach pracuje na tej wystawie. Zastanawiam się nad tym samym pojęciem performatywności i tego zwrotu performatywnego. Odnoszę bowiem często wrażenie, że to słowo jest nadużywane, jest takim słowem kluczem. Jeżeli byśmy się głębiej nad tym zastanowili, to w zasadzie wiele dziedzin życia można w ten sposób opisywać. No dość powiedzieć, że jest książka Elżbiety Matyni Demokracja performatywna. W zasadzie, jeżeli spojrzymy na działania polityków, na ich, nie wiem, pranki, happeningi czy performanse, które urządzają, to granica pomiędzy tym, co robi artysta w galerii lub w przestrzeni, a tym, co właśnie robią inni ludzie, jest płynna. No ja przed audycją byłem w kawiarni, żeby wypić herbatę i też zastanawiałem się, czy po prostu było to picie herbaty połączone z przeglądaniem notatek i korzystaniem z komputera, czy może był to performance pod tytułem Herbata, który wykonałem na oczach obsługi lokalu i innych gości i gdzie właściwie byśmy uchwycili granicę pomiędzy tym, co jest performatywnością, performansem czy zwrotem performatywnym, a normalną działalnością na żywo wobec innych ludzi. Czy panie mogłyby się pokusić o taką próbę zdefiniowania performatywności versus nieperformatywności? Znaczy oczywiście to bardzo celna jest to uwaga z pana strony, bo w ogóle życie w różnych swoich płaszczyznach jest performatywne. Zastanówmy się, czy audycja na żywo przypadkiem nie jest też performatywna, ponieważ ktoś być może jej słucha, my tutaj się produkujemy i to, co robimy jest w jakimś sensie niepowtarzalne, ulotne i możemy zrobić na przykład coś, co zaskoczy widownię. Znaczy w tym szerokim sensie nauk społecznych bardziej pewnie i współczesnej antropologii. Oczywiście wiele płaszczyzn naszego życia jest w tym bardzo szeroki definicji performatywności, być może wszystkie są jakąś grą, więc no w tym właśnie sensie są performatywne. Natomiast ja być może użyję tutaj takiego staroświeckiego rozróżnienia, ale które może pomoże nam trochę usystematyzować tę naszą dyskusję, że jednak to, co robimy w życiu, my pijąc kawę w kawiarni, czy politycy, czy jako pewna grupa społeczna, która też performuje. Przepraszam, tylko jedną rzecz tu przykład podam. Ostatnio oglądałem takie wideo, gdzie ktoś sfilmował panią czekającą na przystanku na autobus, nie pamiętam, w jakimś innym kraju, chyba w Wielkiej Brytanii. I to funkcjonuje w YouTube z różnymi podkładami muzycznymi. Jeden z lepszych to jest Michael Jackson, bodajże Thriller albo coś takiego. I zastanawiam się, na ile występ tej pani, zupełnie taki spontaniczny i subiektywny, i nawet ona chyba nie miała świadomości, że jest filmowana, właściwie był takim działaniem performatywnym w tej przestrzeni miejskiej. Zaskoczę pana, chociaż przekazywałam ten akurat klip na wystawie już jako w zasadzie rodzaj pracy, czy trochę żartu. A, no właśnie, ja go widziałem, ktoś mi po prostu pokazał, że coś takiego śmiesznego znalazł w YouTube, więc gdzie ta granica pomiędzy człowiekiem na przystanku, a artystą w galerii? Tak, no więc wydaje mi się, że najpierw ta granica między życiem, nami pijącymi kawę, politykami, a tą performatyką w galerii jest jednak taka, że życie jest, nasze czynności życiowe są nakierowane na jakiś pragmatyczny cel. Myśli pani? Ale natomiast wcale nie piję tej herbaty pragmatycznie. To było działanie artystyczne od początku do końca, wykalkulowane. No to tak, to o tym możemy zaraz... Nikt tego nie zauważył, ale to tym mocniejszy był spektakl, bo no wszyscy myśleli, że ja po prostu piję herbatę, a to był performance. To zależy, jaka to była. Rzeczywiście wszystko zależy tutaj od pana w intencji przy tym piciu herbaty, no, przed naszą audycją. To nie była intencja, żeby ją wypić. Nie miałem wcale na nią ochoty. Piłem ją tylko i wyłącznie w ramach performance'u. A, no to być może już miało to cechę performance'u, bo ten performance artystyczny, o którym mówimy, który jest też przedmiotem wystawy Inne Tańce, znaczy poruszamy się w polu sztuki, która jest oczywiście tryliardy definicji filozoficznych, teoretycznych, pochodzących jakby z różnych pól, które właściwie toczą się i są w ogóle niezamknięte. Przetoczyły się przez wiek XX i do dzisiaj to jest kwestia jakby niezamknięta, co sztuką jest, jak ją definiować, jak uchwycić jej granice. Natomiast myślę, że w wielu z tych definicjach jednak, albo we wszystkich, dałoby się znaleźć jakiś taki wspólny mianownik, który określiłabym niecelowością, czyli jakby działaniem nakierowanym na, nie nakierowanym na pragmatyczny, praktyczny cel. Takim, który raczej z tego naszego pragmatycznego jakby kursu jest w stanie nas wybić i z jakiegoś poczucia oczywistości z dobrze, nim związanego. Tylko kto o tym decyduje i jak to rozpoznać? Przywołałem tutaj artystę, który w tym nurcie chyba się dobrze mieści, czyli Cezarego Bodzianowskiego, który przeprowadzał interwencje w przestrzeni publicznej, tak, które dla obserwatorów, czyli na przykład jako nauczyciel WF-u gwizdał i tam sterował dziećmi wykonującym jakieś ćwiczenia fizyczne. Dla uczestników tych jego akcji, tych performance'ów, on nie był czytelny jako artysta, czy jakieś inne jego działania uliczne. I w zasadzie tutaj ta granica no, istnieje w głowie tylko człowieka. Skąd my wiemy, czy ta pani na przystanku, to ona tak sobie tuptała, bo czekała na autobus, czy może to była jakaś nieznana jeszcze nam artystka, która właśnie te ruchy wykonywała na użytek jakiegoś tam innych działań. Tak, no tego nie wiemy i przykład Cezarego Bodzianowskiego jest świetnym rzeczywiście przykładem, dlatego że on celowo te granice... On zaciera, on chowa zaciera, to, prawda, żeby było nieczytelne dla odbiorcy. Tak, i wprowadza odbiorcę w pewną konfuzję i niektórzy z tej konfuzji się jakby wybijają po kilku minutach obserwacji, inni nie. I on jakby dokładnie tą granicą gra. Ta pani na przystanku, no jeżeli ona była artystką, jeżeli to był performance... A kto o tym decyduje, czy ona była artystką, czy nie, ona sama, to jest czy kwestia, nie? Czy ona jest artystką, czy ona robiła, znaczy czy ona naprawdę czekała na ten autobus? Każdy z nas, pani dyrektor, jest artystą życia. To tak, ale to jest rzeczywiście, bo my na co dzień czekamy na jakiś autobus i czekamy na jakieś metro po to, żeby gdzieś faktycznie dojechać, bo musimy dojechać do pracy, do domu albo do urzędu, żeby coś załatwić, czy odebrać dziecko ze szkoły. Natomiast artysta wykonuje, powiedzmy, to dreptanie na przystanku po to właśnie, żeby ktoś go sfilmował i po to, żeby nam w jakiś sposób opowiedzieć, w jakiś sposób, nie wiem, nieoczywisty, opowiedzieć, zinterpretować nam jakiś fragment naszej rzeczywistości, która nas otacza. Oj, to a ta opowieść definicja, będzie pytanie, toczyła się w galerii właśnie. Pytanie, czy ci artyści coś nam tłumaczą i o czymś nam opowiadają. No dobrze, zastanówmy się na razie, posłuchajmy muzyki, a może jeszcze wrócimy do tego problemu. Miłość. Jest taka płyta, właściwie nie wiem, nie powinienem chyba o niej mówić, bo to nazywa się Los Pierdols. Tytuł płyty jest półtora, właściwie nie wiem, czy to się nadaje do radia, żeby ten. Także puszczamy muzykę, ale nie mówię, jaka to płyta. Naszej rozmowy o performatywności, o granicach. Tutaj w materiałach do tej wystawy Inne tańce znalazła się w jakimś sensie definicja tego, co jest performansem, co jest na przykład performującą wystawą czy performującą instytucją. I mamy tutaj takie cztery cechy, mianowicie transdyscyplinarność, synteza sztuk, partycypacja i nieustająca interakcja z publicznością. Czy to by właśnie były te granice tego, co jest performatywne, co jest performatywnością? Na pewno tego, co jest performatywnością w instytucji, bo tak staramy się też rozumieć, czy interpretować na nowo, bo sztuka się bardzo zmieniła przez ostatnie ćwierćwiecze, też to przesłanie Akademii Druhu, które było fundujące niejako dla Zamku Ujazdowskiego. I rzeczywiście to, co pan wymienił przed chwilą, to są silne cechy naszego programu w ostatnim czasie. Może niektórzy słuchacze pamiętają, mieli okazję być uczestnikami wystawy Uli Sikle Wolne Gesty, która niedawno... Ona była naprawdę performatywna, ponieważ tak, tam się przychodziło i te artystki, artyści wykonywali określone rzeczy. To choreografowie, tancerze, artyści, oni faktycznie jakby, i tam to się działo na kilku poziomach, performowali, jakby grali zadane teksty literackie. W określonych godzinach. W określonych, tak. W określonej też pętli, według określonej jakby dramaturgii, choreografii i nie było tam żadnych innych obiektów w przestrzeni, oprócz takich użytkowych jakichś mebelków, materaca. I to oni byli takimi performującymi obiektami. Zamiast obrazów, rzeźb mieliśmy tychże właśnie performerów w przestrzeni wystawy. Będziemy teraz gościć przez rok na rezydencji taką niedawno powstałą, ale bardzo silnie już działającą grupę performatywną KEM, która z kolei będzie obserwować, interpretować nas jako instytucję i jakby grać nas, próbować zmieniać nas, zmieniać nasze relacje, również nasze relacje z publicznością. I ta interakcja z widzami to oczywiście nie jest żadna nowość, dlatego że wszyscy się o nią starają, wszyscy o nią zabiegają od wielu lat. Muzea, teatry czy inne instytucje sztuki. Natomiast nam zależy, żeby to rzeczywiście działo się w taki subtelny sposób, żeby rzeczywiście widz, żeby to nie była taka mechaniczna interakcja, przyjdź, nie wiem, wciągniemy cię w naszą grę, będziesz musiał też zrobić przysiad albo coś narysować, tylko raczej interakcja polegająca na tym, że rzeczywiście coś w widzu się zmienia. On wynosi jakieś szczególne doświadczenie z projektu, z wystawy, z performansu. Tu bardzo ciekawa jest zapowiedź, że będzie Performance TV. Latem będzie można oglądać efekty prac właśnie artystów, którzy i będzie, no nie wiem, czy ta telewizja będzie po prostu taką internetową telewizją, tak? To jest projekt, który realizujemy już drugi rok i generujemy poszczególne odcinki i gorąco zapraszamy, żeby w nich ponownie uczestniczyć. Ten cykl ma za zadanie przyjrzeć się zjawisku post-telewizji, można powiedzieć. Wielu z nas telewizji już nie ma w domu. Ale ma w komputerze, albo zastępuje albo telewizję czym innym, albo ma w smartfonie. I w jaki sposób ten czas post-telewizji, w którym zaczynamy już kulturowo żyć, wpływa na sztukę, albo jak interpretują go artyści, albo jak telewizji czy post-telewizji oni używają właśnie w performansach, czy w swojej sztuce. I rzeczywiście kilka takich odcinków już mieliśmy za sobą. Są to na ogół jednak performanse, do udziału w których zapraszamy widzów, ale też nagrania, które można później obejrzeć. Także tu bawimy się z kolei formatem telewizji. Tak, i tu jest wątek, który bardzo mnie interesuje, o który chciałem zapytać panie, bo wydaje mi się, że jeżeli iść za definicją performansu, to jest to działanie efemeryczne z natury swojej, że ktoś coś robi przed publicznością i artystę, tak jak właśnie na przykład Cezarego Bodzianowskiego, interesuje to momentum, chwila, ten efekt. Natomiast ci artyści, którzy są tu prezentowani, mają coś, co nawet bym może określił jako pewnego rodzaju obsesję. Obsesję dokumentacji mianowicie. To znaczy, że oni moim zdaniem nie są z ducha performerami, tylko ta ich chęć, żeby to utrwalić, tak jak Oskar Dawicki w filmie Performer czy inni, wydaje mi się, że dążą raczej do takiej formy statycznej i odbieranej poza pierwotnym kontekstem. Czyli dla nich być może ważniejszy jest ten widz z drugiej ręki, który potem zobaczy nagranie wideo w galerii, czy w jakimś innym miejscu, czy w YouTube, niż ta sytuacja tu i teraz. I zastanawiam się, czy z ducha to jest jeszcze performance, czy ta właśnie tak jak powiedzmy Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, którzy prezentują zdjęcia, które wykonywali, na ile to był performance, bo chcieli to zrobić, a na ile oni tak naprawdę pozowali, tak jak dzisiejszy obywatel, odbiorca, który robi sobie zdjęcie, umieszcza je na Instagramie czy Facebooku i tak naprawdę jego życie jest pretekstem do dokumentacji. To utrwalenie i to drugie życie działania jest ważniejsze niż ta pierwotność. Czyli ktoś sobie stylizuje śniadanie nie po to, żeby je zjeść, tylko żeby pokazać na zdjęciu, że je jadł. I czy to jeszcze z ducha jest performance, to co ci ludzie robią? Znaczy, myślę, że od czasów lat 60., kiedy ta definicja takiego klasycznego performansu w stylu takim, jaki do dzisiaj wykonuje jednak trochę Cezary Bodzianowski, ona bardzo się rozszerzyła. Czyli coraz rzadziej, a czym również cały czas mamy do czynienia z takim klasycznym performansem, w którym performer wykonuje działanie swoim ciałem. Jest ono bardzo często również niepowtarzalne. Właśnie, czy to nie jest czysta forma? No mój performer z piciem herbaty nie został zdokumentowany, nie nagrałem, nie zrobiłem zdjęcia i właściwie tylko ci inni goście i obsługa widzieli, ale oni wiedzieli, że to performance. No, ale właśnie to jest czy to nie jest siła, ta ulotność? Co uchwycił kiedyś już tworząc performance studies, czyli performatykę Richard Schechner, że na wszystko możemy spojrzeć jako na performance. Tak, że wszystko w naszej rzeczywistości, otaczającej nas rzeczywistości możemy badać jako performance. Ale czy to coś znaczy wtedy to pojęcie? Jeżeli wszystko jest performancem, to nic nie jest performancem. Możemy się zadać chyba pytanie, dlaczego tak zaczynamy postrzegać rzeczywistość, bo faktycznie tak się stało, że od połowy XX wieku, czy teraz XXI wieku, performuj stało się niemalże jakby nakazem naszej obecności w rzeczywistości. Jest to pewien jakby paradygmat, że faktycznie pewien ta nakaz, performatywność stała performatywności. Się bardzo istotna. Różne są teorie dlaczego. Między innymi jedną, jakby przywołując jedną historię, jest to również związane z neoliberalizmem, czy z tego, że coraz rzadziej nasza praca codzienna ma do czynienia, czy produkujemy jakiś obiekt, czy jakby widzimy efekty naszej pracy w formie materialnej. Czynność staje się najważniejsza. Tak, czynność staje się źródłem zarobku, a nie wyprodukowanie jakiegoś konkretnego obiektu. Czyli dziełem jest działanie, a nie coś materialnego. Tak, coraz częściej, albo działalność umysłowa, no, cała branża PR, startupy, no to wszystko, cała branża jakby kreatywna, coraz więcej te czasy postfordowskie, kiedy nie mamy już do czynienia z taśmą produkcyjną, to już jakby zmieniły bardzo po prostu warunki pracy, warunki naszej percepcji. Oczywiście nowe technologie, pojawienie się iPhone'ów, zmieniły naszą percepcję, która jest coraz bardziej rozproszona. Być może dlatego w instytucjach sztuki pojawiają się dzisiaj wystawy performatywne, które tak świetnie odpowiadają takiemu rozproszonemu charakterowi naszej dzisiejszej percepcji. Dobrze, ale są jednak granice. Tą granicą na przykład są umowy o dzieło. Kiedyś było tak, że ktoś mógł sobie podpisać umowę o dzieło, na przykład wysprzątanie jakiegoś pomieszczenia. I sprzątaczka mogła mieć umowę o dzieło, że jej dziełem jest wysprzątanie. W zasadzie z tej perspektywy, dlaczego jej tego odmawiać? Jednak fiskus nie chce się na to godzić i oczekuje tych jednak efektów. Czyli jeżeli artysta zrobi film, to pozwala mu, czy nie wiem, dziennikarz napisze artykuł, to mu pozwala. No ale zwróćmy uwagę, na przykład dziennikarz, który prowadzi audycję, no to no nie ma, gdzie jest to dzieło? No oczywiście można to nagrać i umieścić w internecie jako dzieło, ale czy w takim razie dokumentacja pracy sprzątaczki, która wysprzątała na swój indywidualny, oryginalny sposób, bo jej trasa na przykład chodzenia z mopem była jej projektem artystycznym. Ta granica gdzieś przebiega. I chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć w tym kontekście. W języku biznesu, jeżeli się mówi, jak coś performuje, to oznacza po prostu wynik finansowy, tak? Czyli jak performuje wasz dział, tak? Ile macie przychodów, jakie macie zyski. Czyli jednak w tym ulotnym działaniu ten skutek jest gdzieś zawarty, w tym angielskim również słowie, prawda? Perform, że coś jest wykonane, że mamy do czynienia z jakimś materialnym produktem. Więc gdzie przebiega ta granica tego, co performancem jest, a co nim nie jest? Chyba to jest jakby to już jest taka dyskusja, która się od wielu lat toczy właśnie pomiędzy właśnie tą performatyką, performance studies, a sztuką, jakby performancem rozumianym jako performancem artystycznym, czy to chcemy od siebie rozdzielać, czy nie? Czy to się nie zaczyna właśnie rozmywać? No właśnie, czy się troszkę rozmywa. Performance nie stał się kluczem do zbyt wielu drzwi? No właśnie, to pojęcie, mam wrażenie, jest tak używane. I teraz wróćmy do tej obsesji dokumentacji. Mhm. Czy ci artyści, nie chcąc tak bardzo zdokumentować czegoś, co miało być z założenia ulotne, to jednak nie jest w nich jakaś bezwładność, że oni chcieliby mieć produkt, tak? Że nie wystarczy zrobić happeningu i oddziaływać na publiczność tu i teraz w konkretnym miejscu, tylko teraz to trzeba sfilmować, wyprodukować ten performance, tak? Zrobić z niego coś materialnego, nawet jeżeli to jest w formie cyfrowej, coś, co można pokazać w galerii, puścić w YouTube, czy może jednak w tym nie ma jakiejś próby wytyczenia tej granicy, że to, co zdokumentowane, to performancem jest, bo istnieje, a to, co było ulotne, tak jak dyrygowanie falami morza, to jak nie jest zdokumentowane, to ginie. Znaczy chyba to jest taki odwieczny problem, znaczy odwieczny od kiedy istnieje taka dziedzina sztuki jak performance i taki problem, z którym borykają się artyści performance, właśnie dokumentacji, tak? To znaczy robimy coś ulotnego, świetnie, ten efekt, czy to doświadczenie tak naprawdę zostaje w widzach i to jest wartością, ale jednak dosyć szybko, już w latach 70. zaczynano te performance jednak dokumentować w jakiś sposób i zapisy tych performance'ów stają się rzeczywiście takim osobnym... Wtórnym obiegiem. Obiektem sztuki też poniekąd. Sam zapis już ma status dzieła i dziś większość znakomitych kolekcji muzealnych na świecie, takie zapisy performance szczyci się, że w swoich kolekcjach ma. Pytanie, czy to są dobre zapisy, bo jeżeli artysta nie myśli o tym, jak to będzie zapisane, to może to w wersji wideo jest nieatrakcyjne. I teraz pytanie, na ile współczesny artysta stara się od razu tak projektować swoją pracę, żeby ona dobrze w tym wyglądała. Pamiętam, że zawsze dla mnie dwuznaczną postacią był święty Aleksy, którego można powiedzieć performance, prawda? Zgódźmy się, jego mieszkanie pod schodami, gdzie wylewali na niego pomyje. To był taki performance życia, ale jednak spisał te wszystkie swoje akty poniżenia na karteczce, którą miał w zaciśniętej pięści, kiedy umierał. I on był jak ten współczesny artysta, któremu nie wystarczy, że swoim życiem coś pokazuje, jakieś wykonuje działania, ale chce jednak z tymi przyszłymi pokoleniami się spotkać. Chce, żeby wiedzieli o jego aktywności. Tak, więc to jest, myślę, że rzeczywiście taki dosyć nieoczywisty, ale ciekawy przykład, dlatego że tak, ten zapis ma w jakiś sposób powodować, że ta efemeryczność zostanie jakby złapana i przekazana widzom, którzy performance'u nie mogli widzieć, bo z reguły jest to ograniczona do kilkudziesięciu osób grupa, ale też staje się to pewnym dokumentem, zapisem ważnym dla budowania historii sztuki. Natomiast pan powiedział istotną rzecz, może Agnieszka będzie chciała się do tego odnieść, bo faktycznie można zauważyć dzisiaj różnicę, jeżeli chodzi o zapis, tak? To znaczy, że ten zapis w latach, powiedzmy, w tym najbardziej klasycznym okresie performance'u w latach 70. on był często właśnie taki bardzo surowy, przypadkowy, słabej jakości, natomiast nie było to w jakiś sposób istotne. Dziś tak? To jest profesjonalne, często wymyślone. Dziś to są często jakby bardzo sprofesjonalizowane sytuacje, zapis wideo. Wręcz robione pod to wideo, tak? Albo czasem wręcz zamierzone pod efekt. Może Agnieszka będzie w stanie podać też konkretny przykład z wystawy Inne tańce. To może od razu zacznę od przykładu z wystawy, bo faktycznie jakby stawiając sobie to pytanie, bo ta wystawa stawia to pytanie, jak w momencie, kiedy widzimy, że te praktyki się instytucjonalizują, jak powinniśmy budować ich archiwum, jak je dokumentować, jak je kolekcjonować. To są pytania, które faktycznie chyba dzisiaj już wszystkie instytucje muszą sobie jakby je stawiać na poważnie. Wiele prac, które będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie, które są właśnie, mają taką formę rejestracji spektaklu czy performance'u, były wykonywane specjalnie na potrzeby wystawy i nagrania. Też po to, żeby dobrze wyglądały, nie ukrywam. Tak, chociaż czy jeżeli później obejrzymy wideo, czy będzie to tak naprawdę tym samym, czym byłoby uczestnictwo w efemerycznym? Ale nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest akurat, od razu sobie powinniśmy mówić, że nie. W ogóle rejestracja jest oddzielnym dziełem. Ona nie ma oddać spektaklu, bo ona nigdy nie wywiąże się z tego zadania. Cieszę się, że to jednak pada, bo dla mnie performance jednak przede wszystkim wiąże się z tym spotkaniem. Wokół wystawy Inne tańce jest bardzo bogaty program właśnie performance'ów na żywo, w których można wziąć udział. Tak, i nie bez powodu jest on właśnie, nie dzieje się na wystawie, jest oddzielnie w sali widowiskowej, gdzie jakby, ponieważ te praktyki, które będą pokazywane w ramach programu performatywnego, są praktykami scenicznymi. Tak, i będziemy mogli wziąć w nich udział, być może potem zobaczyć wideo, ale przede wszystkim skontaktować się w ten efemeryczny sposób z artystami. Wystawa Inne tańce w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie czynna do 23 września tego roku, a więc jeszcze jest dużo czasu i ten bogaty program, nie zdążymy już o nim powiedzieć, ale zachęcamy do sprawdzenia i pójścia. Moimi Państwa gośćmi byli pani Małgorzata Ludwisiak, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dziękuję bardzo. I pani Agnieszka Sosnowska, kuratorka wystawy, a audycję prowadził Dziękuję. Marek Kochan. Dobranoc Państwu. Dobranoc.